je me laisserai pas démonter par ces tours de passe-passe. you to say four little words. I want to die. Thank you. game over. De mesures de sécurité, le matériel pourra être saisi jusqu'au procès des disc-jockeys. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les free parties. recuperarlo. Bij iemand thuis is, in iemand zijn stad, in iemand zijn land. Kom maar op, je moet die shit respecteren. Want je bent in mijn land, op mijn grond, op mijn tunneldam. in mijn raam. Als je dat niet doet, hey, dan gaan zelfs die handschoentjes die gaan uit. En ik steek je ogen uit. Ik slaap je ademsappel, geef je trap in je kruis. En aan het eind van de rit, als je daar nog niet luistert, dan krijg je te maken met de zool van mijn Air Maxi. Zo in je waffel. Je waffel! Want je moet één ding goed beseffen. Holland is nog steeds godverdomme het hardste. Kom maar op, je moet die shit respecteren. We'll be right back. space. I'm pretty fly. For a white guy. He is a cruel too much, just said he wants a fight. But they didn't have a tube, so he popped vanilla ice. Now Christian and his bitch always sees homies as he pair. For a white guy. Thank you.

money. Now I got a money, face on money. Spending so much it ain't. So many, so much, it ain't funny. Now I got them face on money.